Más sáv. Ma délután filmelőzeteseket böngészgetve azon morfondíroztam, hogy egy-egy szakmai díjnak mekkora népszerűsítő bevételt növelő értéke lehet. Ugyebár a legismertebb filmes elismerés az Oscar-díj, egy valamire való film reklámklipje pedig nem képzelhető el egy-két Oscar-díjas színész felmutatása nélkül. A dolog persze természetes következmény, hiszen az évente kiosztott díjjal pontosan azt akarják megmutatni, hogy a szakmai szempontok alapján, ám természetesen szubjektíven ítélve ki a legjobb művész a különféle területeken. A díjazatokkal viszont sokkal könnyebb jó filmet készíteni. Párnapos a hír, hogy az idei Oscar átadásán egy számítógépes programot is kitüntetnek majd, amely fantasztikus látványok megalkotásához nyújtott szó szerint pótolhatatlan segítséget. S ha ez az előbbi gondolatmenetet követjük, ennek a szoftvernek, illetve a gyártójának ennél jobb reklám nem is kell. De ne álljunk itt meg, az informatikának sem árt az ilyen típusú promóció. Milyen jó is lenne, ha a kört bővítenék, és minden évben átadnák az informatikai Oscar-díjakat. És akkor ugyanúgy várnánk például, hogy melyik az év segédprogramja, az év internetes alkalmazása, melyik az év legjobb honlapja, vagy éppen melyik a legjobb digitális játék, esetleg legjobb multimédia CD. Talán azért nincs ilyen versengés, mert az informatikában nem annyira az ismert arcokra épül az egész, ellentétben a filmek világával. De azért talán érdemes lenne kipróbálni. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Hírsziporka a hét legérdekesebb számítógépes történeteivel, ráadásul játékkal. Aki egy igazi bíborossal szeretne ebédelni, vegyen részt az internetes árverésen. Aztán arról lesz szó, hogy van példa az informatikát erőteljesen használó és sikeressé vált vállalkozásra, és hogy miképpen hasznosíthatják a módszereket a váltás előtt álló cégek. A dohányzás és autózás mentes akciónapok után itt az internettelen nap, a NET doktornő tanácsai pedig az elwebtelenedőknek szólnak. Tippek arra, hogyan éljük túl e nehéz napot. Az info szótárban megoldás szállítók leszünk, majd szokás szerint PC-s tippet is adunk. Itt a számítógépes rádió műsorban, a Modem időkben. A honlapunkat a Hungary Network gondolsz, a címünk net.hu/modemidok. És nemrégiben némi változás történt a Hungary Networknél, jó sok tartalmi szolgáltatást indítottak el, erről nem sokára beszélni fogunk itt a műsorban. Most csak annyit azzal hadd dicsekedjek el, hogy kaptam egy Hungary Network-ös egérpadot, mit szóltok hozzá? Igen, és mi miért nem kaptam? Azt majd megmutatom nektek. Majd a látványból majd részesülhettek majd. Ez alkalommal is lehet Csüti Csattin velünk beszélni, illetve hát most már lehet, mert az elmúlt két hétben nem volt itt a velünk Vitéz Norbi a stúdióban, viszont most, hogyha minden igaz, már él a Csüti Csati, és a chat.gyalogló.hu címen hozzánk lehet szólni, pontosabban meg kell lépni a Csüti Csati szobába, ahol, nem tudom, Bódi Zoli talán látja ott a képernyőn, hogy hányan vannak bent? Jól látom, 11-en, de akkor küldjetek szét egy ilyen meghívót, hogy jöjjenek többen is. Jó, és akkor ott azon keresztül is lehet majd a játékunkhoz, meg az egész műsorhoz hozzászólni. És ne feledjük majd a játékot, Dragon György a hírei végén elmondja. Elég sokszor kerül szó mostanában árverésekről, úgy néz ki, hogy az internet nagyon-nagyon megdobta az árverés bizniszt, az árverés üzletet a világban. Például nem tudom, tudjátok-e, hogy mennyibe került az eddigi legdrágább webcím, a business.com? Emlékeztek rá? Talán beszámoltunk annak idején róla. Hát milliókban mérhető? Millió dolláros. Dollárokban, 5 millió dollár mondjuk. 7,5 millió dollárba került, de most egy árverésen fogják érvényesíteni, vagy eladni a világ legdrágább webcímét, ami természetesen a sex.com, 85 millió dollárról fog indulni az árverés. Ez azért eléggé hihetetlen, hiszen ez 10-szorosa annak a 7,5 millió dollárnak, ami már önmagában nagyon-nagyon sok pénz volt a business.comért. Kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán... Ennyivel lesz nagyobb üzlet a szex. Hát, mint igen, úgy néz ki. Kíváncsi vagyok, indulni fog-e valaki ennyi pénzért, és ha többen fognak indulni, hol ütik majd le ezt az árverést. Én elég szkeptikus vagyok, tehát 85 millió dollárt belefektetni, jó, oké, hogy a szex az nagy üzlet, én elhiszem, meg egy kellemes dolog, de azért 85 millió dollár az nem két fillér. Most hadd ne számoljam ki fejből, hogy ez forintban mennyi. Azért jó lenne, ha te lennél a tulajdonos ennek a doménnek, ugye? Hát ennyi pénzért, mert az az lenne jó, ha lenne annyi pénzem, amennyiért lehetnék a tulajdonos ennek a doménnek, az jobban tetszene. Minden esetre azoknak, akik szeretnének részt venni ezen a internetes aukción, és még nincs... Azok készítsenek papírt és ceruzát, mondjuk, nem, hogy hol kell kezdeni. Inkább ajánlok nekik valamit szokásos módszerrel, hogy internetezünk. Külünk egy számítógép előtt, tologatjuk az egeret, stb. De a világ legnagyobb szoftvergyártója megint észrevett valami érdekességet, és egy a világ legnagyobb szórakoztatóipari cégével együtt, ez a Sony és a Microsoft, hogy megemlítsük őket, létrehoztak egy luxus fotelt, nem tudom, hallottatok erről. Ennek az a motelt. Nem motelt, annak az a jelentőség, a neve Lazy Boy, tehát lusta fiú, magyarra fordítva. A fotel maga rendelkezik egy internet kapcsolattal, a karfába van beépítve az egér, és így hátradőlve egy ilyen webtévé, tehát egy, hogy hívják ezt szép magyarosan, televíziósra elhelyezett internetes kapcsolatot biztosító eszköz, szépen lefordítottam. És a billentyűzet már térdeden, vagy viszont? Tessék? A billentyűzet meg a térdeden, vagy hogy? Már is megmondom, drót nélküli billentyűzetet adnak, amit te a térdeden tudsz használni, és így a televíziódon keresztül tudsz internetezni, föl se kell kelni a fotelból. Egyelőre itt arról nincs szó, hogy egyéb más megoldások vannak-e, tehát hogy üdítő hűtőszekrényben van építve, minden esetre 1300 dolcsiba. Kólatartó a karosszékben, mint a moziba, ugye? És igen, és az egy CD. 1300 dolcsiba került, tehát nem olyan veszélyes, ha jobban belegondolunk, annyiba kerül, mint egy számítógép. Nem rossz, aki fotelből akar internetezni, bár én olcsóbb megoldást is tudnám. Én ágyból szoktam. Tényleg? Na. Beülök magam elé, veszem a laptopot, és akkor ott nyomulok. Nem gondolkodhatok azon, hogy ez egyre unalmasabb, hogy most már nincs a lakásnak olyan része, amiben ne építenének be webtelefont, webkamerát, számítógépet. Na például, tessék. De hát ez egy jó ötlet. Szabadalmaztassuk, ha nem venném észre, hogy képen kifogyott, mi? Ezt azonnal szabadalmaztassuk. Egérhúzkodás helyett a papír. Az Egyesült Államok hosszú-hosszú éveken át exportkorlátozásokkal tartotta kordában azokat az országokat, amelyekben nem mert megbízni. Ez igaz volt a számítógépes eszközökre, a nagy teljesítményű komputerekre is. Ezt most eltörlik, ezt a korlátozást. Ugye múltkor volt egy ilyen hír arról, hogy Irakban nem tudom én hány PlayStation 2-t vittek be azért, hogy szuper számítógépet építsenek. Ezen én azóta azt hallottam, hogy PlayStation 1-et vittek. És hogy igazából az a dolognak hátulütője, hogy úgysem lesz abból rakétairányító rendszer, mert ahhoz egy jó szoftvert is kell írni, hogy működjön, hát együtt. Pont erről van szó, lelőtted a poént, hiszen ezentúl nem fogják a hardvert korlátozni, vigye mindenki, aki csak akarja, akinek van pénze, vegyen hihetetlen teljesítményű processzort, viszont a szoftvert azt korlátozni fogják. Tehát bármilyen szoftvert ezentúl nem lehet eladni, és nem lehet kivinni. Így, ha például Irakban kifejlesztik ezt a szuper rakéta irányító rendszert, akkor szegény irakiaknak maguknak kell kifejleszteni a szoftvert is hozzá, vagy hát ellopni, ahogy gondolom ezek a fekete piacon ezek mondják. A szoftver sokkal könnyebb a határ alatt átvinni valahogy. Úgy. Na hát ez az. Vagy mondjuk modemen keresztül, az interneten keresztül letölteni. Nem szerintem az irakiak a legjobban figyelt amerikai célpont, úgyhogy biztos nem lehet könyvődni. Nem tudom, ti részt vettetek-e a grab.com által hirdetett internetes lottójátékon, ahol 1 milliárd dollár volt a főnyeremény. Valaki? Senki nem vett részt? Itt áll kint az ablak alatt a Rolls-Royce. Nem találta el senki a 7 számot 1-től 77-ig, tehát 77 számból 7-et kellett volna eltalálni. Aki a legközelebb állt hozzá, ő mindösszesen szerény 1 millió dollárral kellett haza térjen. Szerint. De a verseny még tart, tehát lehet indulni. A lehetőségek az, hogy valaki a teli találatot elérje statisztikailag 2,5-szer 10-10-en, tehát ez egy igen nagy szám. Ennyi szelvényt kéne kitölteni. Minden esetre érdemes grab.com-on, hát ha egy hazánk fia nyeri meg. Én egyelőre úgy tudom, hogy lehet erre csak amerikai és brit állampolgárok jelentkezhetnek, de esetleg érdemes megnézni, hát ha magyarok is, én nem ellenőriztem ezt a hírt. Azért 1 milliárd dolcsi sem lenne kevés, abból például elég sok mindent lehetne csinálni. Megvenni például a sex.com-ot, hogyha valaki erre hajt. Több ilyes is megvettem. Kerültek ki azt, hogy esetleg valaki többször, több ezerszer, több százezerszer töltsön ki szelvényt. Ezt egy ügyes program az összeg sehogy nem, mert azért sokkal több lehetőség van. Tehát akár ki is lehetne tölteni több ezerszer. Mivel itt 2,5-szer 10-10-en szelvény kéne a tuti nyeréshez, az egy 10 számjegyű szám. Ez hihetetlen. Megy, az több millió. Egyszerűen sok millió. Embernek annyi ideje nem lenne, hogy annyi szelvényt kitölthessen. Nem is arra gondoltam, hogy egyenként egérre, hanem egy jó, mikor programozó, hogy áll egy algoritmust, és leprogramozó. A hírben nincs erről, hogy valaki megcsinálta, de Ákos, itt a lehetőség, hajrá, hajts bele. Azoknak, akik esetleg külföldi nyelveken nem annyira tökéletesen értenek, bár magyarra még ez nem létezik ez a szolgáltatás, de reméljük hamarosan létezni fog, az IBM kifejlesztette egy olyan fordító szoftvert, ami több nyelvű munkahelyi kommunikációt tesz lehetővé. Ez olyan gyönyörű ez a szó itt leírva, több nyelvű munkahelyi, ez így egyben. Ezt majd Bódi Zolit megkérdezhetjük, hogy ez így helytálló-e. Egyelőre honlapokat, e-maileket és egyéb kommunikációs csatornákat angol, német, francia, spanyol és olasz között fordít, illetve angolról, kínaira, japánra és koreaira. Szerintem, hogyha ezt meg tudták oldani, előbb-utóbb a magyart is megfogják, bár szerintem a kínai, japán, koreai jóval nagyobb üzlet lehet, mint magyarra fordítani bármit. De ezt most gondolj bele, megírsz egy e-mailt angolul, és a másik oldalon az illető már olaszul kapja meg az olasz felhasználó, az azért elég érdekes lehet. Szegény, amit az ebből kapni fog, és ismerve az eddigi internetes fordító programokat, ott valami síralmas, sőt, inkább nevetséges. Utolsó hír, hogyha valaki, sokat beszélünk általában, ezt most jól megmondtam, tehát sokat beszélünk robotokról, akinek van Palm pilotja, ez a kis palmtop, vagy hozzászható kézi számítógépe, a jövőben $300 segítségével robottá alakíthatja ezt a készüléket, amely ezek után egy háromkerekű infravörös érzékelőkkel ellátott ilyen robotocska lesz, mindenféle dolgokra be lehet programozni. Összesen egy darab csavarhúzó kell, hogy ezt megvalósítsuk. De ez olyan, mint ez az átalakuló robot autó, nem? Tehát csak az játék volt. Én úgy vagyok ezzel a dologgal, itt elhangzott a kérdés, hogy miben nincs már internet. Ugye már lassan mindenhol internet van, szerintem lassan már bármiből robotot lehet készíteni. Na de ez mire jó? Egyelőre ők azt mondják, hogy oktatási célokra jó, de... ez egy diplomatikus válasz. De mire jó, hogyha kézi számítógépem arrébb gurul a lakásban? Biztos izgalmas lehet. Nem, a macska például nagyon jól tud vele játszani. Tökéletes. Az internetjelző, kifogyott a WC papír, ülsz a WC-n, előveszed a kézi számítógépet, elgurul az új, rárakod, új grolni WC papírért, visszahozza, és neked fel se kellett állni. Na, mit szólsz? Na, hát ez hasznos hír után mondd el a kérdést. A kérdés az legyen, hogy mennyi volt a mostani árverés előtti legdrágább honlap ára, azt hiszem elmondtam, igen. Tehát ez volt a business.com, hogyha valaki nem emlékezne, hát ha ezzel fel tudjuk frissíteni, $1 millió összegről van szó. Tehát dollárban várjuk a választ, viszont telefonon és számítógépen, illetve interneten is meg lehet adni. A számunk 328-85-55, illetve chat.gyalogló.hu, és azon belül a csüti csati. Nem csak a top 100, hanem a top 10 listánkon is rajta szerepel az amerikai Cisco vállalat, amely azt hiszem, hogy túlzás nélkül mondható, hogy a legnagyobb hálózati internetes cég a világon. A cégnek az egyik munkatársa, magyarországi munkatársa Habozi László itt a stúdió vendége. A Cisco ilyen szempontból mindenképpen sikeres vállalkozásnak tekinthető világszinten mindenképpen. Azt hiszem, hogy fontos lenne néhány ilyen sarokszámot mondani, hogy mi jellemzi igazán ezt a sikert. Tehát azon túl, hogy fönt van ezeken a toplistákon, min keresztül mondhatjuk, vagy jellemezhetjük a leginkább ennek a sikerességét, a cégnek a sikerességét. Tűvesre kívánok, Habozi László vagyok. Hát egy pár számot a Cisco-ról, 40 ezer alkalmazott a világ több mint 150 országában jelen van. Az utóbbi üzleti negyed évben $6,5 milliárd volt a forgalom. A piaci értéke pedig volt már első, második pillanatnyilag az első három között vagyunk. Az üzleti sikernek mekkora részét teszi ki az a tevékenység, ami most már a hálózatokból, a számítógép használatából, elektronikus kereskedelemből következik? Hát úgy gondolom, hogy egy cég akkor sikeres, hogyha a legtöbb része sikeres. Tehát, hogyha a HR, a fejlesztés, a sales csapat, a HR, mondjuk az emberi erőforrás. Sikeresek a mérnökök, a munkatársak. Ezért úgy gondolom, hogy a legfontosabb tényező a Cisco-nál azért mindig az innováció, tehát a termékfejlesztés, de a pénzügy is egy nagyobb szerepet kap a vállalaton belül. A Cisco bevételei lineárisan növekednek, minden négy évben körülbelül 10%-os növekedést érünk el, és ezt nagyon régóta tartjuk. Ami érdekességet lehet elmondani az utóbbi 8 évben, ami vállalat működésén belül történt, az az volt, hogy szinte az összes üzleti folyamatot áthelyeztük internet alapúra. Ez azt jelenti, hogy a belső intranetünkön, ugye, ami ez egy kis internet a vállalat életén belül, az összes folyamatunk, a munkatársak munkája, élete a interneten bonyolódik. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy bemegy ön a munkahelyére, és hogyha van mondjuk egy üzleti elképzelése, akkor ezt rögtön beírja a hálózatra, és akkor abból lesz valami? Hát részben azt jelenti, hogy papír nélküli munkát folytatunk, tehát én 4 éve léptem be a Cisco-hoz, akkor elértem egy szerződést, az elmúlt 4 évben pedig nagyon-nagyon kevésszel kellett, hogy bármit is aláírjak. Ez miért jó? Miért jó? Azért jó, mert a különböző adatbázisaink van, ami a webben található, nem tudom, hogy milyen Amsterdamban, Brüsszelben, vagy éppen Amerikában futó szervereken zajlik. Ott tároljuk az adatainkat, és például különböző belső szerződések, belső folyamatok, munkák végeredménye is ott tárlódik, és nem kell semmit aláírni, mondjuk egy olyan megegyezéshez, ami 2 munkatárs között zajlik. Tehát akkor nyomtatókra sincs költség nagyon. De nyilván papír azért szükség van, és az egyéb cégek folytott kereskedelemmel fontos a papír. De például ha valaki belép a Cisco-hoz, akkor a vezetője az már a belépését megelőző 1 héttel megkapja az összes passzvördjét, az összes szerverre, az e-mailre, a meeting makerére, tehát egy ilyen Outlookot mondjuk, hogy a Microsoft. Ez ilyen határidőnapló mondjuk. Határidőnaplójához. Tehát mikor az a munkatárs beérkezik, addig az aztán ott van egy PC, és teljesen harcra kész, hogy úgy mondjam. Mm-hmm. Azt jelenti, hogy egy hétnél hamarabb nem is lehet oda bekerülni, tehát... Nem, hát el is megvannak a belső szabályok, hogy hogyan kerülnek a munkatársak be. A lényeg az, hogy az összes folyamatot, amit csak lehet, azt automatizálunk, és a vezetők munkáját is olyan rendszerek segítik, amik figyelmeztetik arra, hogy mikor mit kellene megcsinálnia. Jó, ezek mind olyan módszerek, amik mondjuk megtakarításhoz vezetnek, vagy megtakarításhoz segítik a céget. Igen, de hogyan lesz ebből igazi világsiker? Tehát hogy lesz a cégből igazán jól menő vállalkozás? Egy cégből akkor lesz egy jól menő vállalkozás, hogyha ugye ez egy adatkommunikációs eszközöket gyártó cég. Tehát ezeket az eszközöket ki kell fejleszteni, nagyon jó fejlesztők elnek, ezeket el kell adni, és a cég működését olyan keretek között kell tartani, hogy az annyira profitábilis legyen, hogy megfelelő mennyiséget lehessen visszaforgatni a fejlesztésbe. Ezek az eszközök, amire most itt említést tettem, ezek azt szolgálják, hogy minél hatékonyabban működjön ez a cég. Ide tartozik például az e-learning is, ami egy érdekes dolog. Mi nagyon komolyan veszük az e-learninget, ez azt jelenti, hogy ugye távoktatásban oktatjuk a dolgozókat. Húzoli, hallod ezt a szót? E-learning. Igen, távoktatás, ez nagyon jól hangzott magyarul egyébként. Ez arról szól, hogy nem utazásra fordítjuk azokat az összegeket, amiket másra is lehetne, hanem a munkatársai nagy része az webben keresztüli oktatással kapja meg azokat az információkat, amikre szüksége van. Ha mégis el kell utazni valahova tanfolyamra, akkor is általában előtte el kell végezni egy kis gyors talpaló pár órás ilyen webes távoktatást, és így fölkészülve mennek el a munkatársaink ezekre a tanfolyamokra például. Hát köszönöm szépen, remélem, hogy a jövőben is lesznek majd még olyan módszerek, amiket esetleg a magyar vállalkozókkal is megoszthatunk, és amivel sokkal sikeresebbé tehetik adott esetben az elektronikus vállalkozásokat. Bízom benne. Köszönöm szépen. A sex.com előtt a business.com volt a legdrágább domén, amit árverezéssel adtak el, ugye Gyuri? Ennek az árát kérdeztük, a vonalban a hallgatónk. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Zsófia vagyok Zámairól. Üdvözlöm, Zsófia! Hát csillagászati összegek vannak itt. Uh-huh. Most az éterben 7,5 millió dollár. Csak nem esetleg ön is ott volt az aukción. Egyébként ön esetleg szintén árverezésen részt venne az interneten? Hogyha mondjuk, hát persze nem ilyen összegekért, meg nem business.comért vagy sex.comért, hanem mondjuk, hogyha valami olyan tárgyat árvereznének el, ami esetleg önnek kellene. Hát, ha érdekes lenne, szimpatikus a dolog. Én már nyertem ilyen internetes árverést, tehát én csak biztatni tudom, hogy egy Game Boy Color-t. Az eredeti ára, tehát amennyibe kerül a boltban, egy harmadáért sikerült megvennem. És ön, Zsófia, esetleg miért indulna, ha az interneten lenne, és otthonról árverezés. Hogy kell ezt mondani? Licitálhatna, ugye? Licitálni. Hát nem is tudom kapásból. Például hát mondjuk jó CD-ket szeretem. Például mondjuk egy PC World-dél a januári lapszámért. Hát elképzelhető? Igen. Vagy mondjuk egy olyan pólóért, amin a gyaloglónak az emblémája van. Hát azért szívesebben, mert éppen mondtam a kollégájának, hogy karácsony előtt játszottam, de még nem jutott el hozzá. Zsófia, akkor öné a gyaloglós póló, és ránézek. Örülök neki. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket Vitéz Norbira, hogy a csüti csatén keresztül van-e megfejtő. Természetesen, de olyan gyorsan mondják, hogy én még talán a rendes választ sem tudom, ők már meg is írják. Úgyhogy mit mondtam? A 7,5 millió jó volt, és a DES, tehát a DES volt a helyes megfejtő. Hát gratulálunk DES-nek. DES-é a PC World januári száma. Megmondod neki, vagy biztos hallja, hogy a rádió keresztül? Akarja, ha nem. Ha akarja, ha nem. Köszönjük szépen, és akkor a szó a Ned doktornői Kitzinger Szonyáért. Képzeljétek, baj van. Na csak. Kitalálták britek, hogy január 27-e, ez egy vasárnapi nap, webtelen nappá szeretnék nyilvánítani. Na, jól hangzik. És hát ez azért rossz, mert azért többen vagyunk úgy, akik mondjuk ilyen kézremegés áll be, hogyha nem lehet internetezni, meg ilyen elvonási tünetek lépnek föl. Egy levélíró cimbor azt kérdezi tőlünk, hogy mi mit szólunk ehhez, mit javasolunk, beleugorjunk ebbe, vagy vegyük félváról a dolgot. Hát az egyik, hogy lehet félváról venni, azon a címen, hogy nekem nem mondja meg senki azt, hogy mit csináljak szabad időmben. A másik az, hogy vegyük komolyan, vagy próbáljuk ki, mert ez egy jó hack lehet. Ki lehet próbálni azt, hogy az ember tud-e uralkodni önmagán, tud-e parancsolni mondjuk az agyának, vagy a kezének, hogy ne kapcsolja be a számítógépet. Egy csomó olyan dolgot például ezen a napon ne lehet intézni, ami számítógép körüli munka, és mondjuk már régóta meg kéne csinálni. Tehát például leporolása. Például leporolása a számítógépnek, lemosása a monitornak. Majd hát igen. Szétszedése pont az egérnek. Istenem. Szétszedni az egérnek, például ez nekem már régóta esedékes lenne. Na, én ezt megoldottam. Az egér szétszedés már kiküszöböltem, mert nem görgős egeren van, hanem ilyen optikai egér, ami nem tud elkoszolódni. Itt elhangzott a végső megoldás, a számítógép programjának újra telepítés, és akkor nem tudsz internetezni. Biztosan. Szóval az egér, akkor bemocskolik, tudjátok, az milyen nem lehet irányítani, azt például le lehet kapargatni róla a piszkot, vagy lehet például a lomtárt ürigetni, lehet például rendet csinálni ott a számítógépen. A mappát. Lehet töredezettség mentesíteni. A virtuális randit lehet valóssá tenni, tehát a virtuális barátnőt fel lehet kérni arra, hogy akkor ezen a napon, hogyha máshogy nem megy, akkor végre találkozzunk. Na, tehát ahhoz is be kell lépni az internet. Előző nap nem kell beszélni. Egyébként azt mondják a szervezők, hogy akkor lehet internetezni, csak abból a célból, hogyha az igét terjeszteni kívánjuk e-mailen, tehát hogyha barátainknak szeretnénk azt mondani, hogy akkor most ezt hagyjátok abba a tevékenységet. Igen. Interneten felszólítjuk őket, hogy ne internet. Nem tudom, hogy mennyire lesz sikeres ez a dolog, mert vasárnap van. Na most vasárnap szerintem azért könnyebben meg lehet állni azt, hogy az ember ne menjen föl ugye a világhálóra. Há, mert ugye kezdődik nem. Azzal, hogy délbe kelsz, teszem azt. Ugye? Akkor már is elment a fél nap. Mert hajnalig internetezni. De nem értem az egésznek a logikáját. Tehát egy nyilvánvalóan interneten közzétett kampány szerint egy internetet szeretnénk elvágni egy pillanat, és mit várnak tőle, hogy visszaesik egy kicsit az internet látogatottsága? Annak apropóján szeretnék ezt, mert hogy túlságosan elidegenedtünk egymástól, meg hogy személytelen kapcsolatokba bonyolódunk. Szóval ismeritek ezeket a közhelyeket. A lényeg, hogy szerintem meg lehet próbálni, aztán be lehet számolni nekünk, hogy hogyan sikerült átvészelni ezt a nehéz napot, ami nem csak nehéz nap lesz, hanem nehéz napok lesznek, mert képzeljétek el, azt akarják a szervezők, hogy minden hónapban egy nap ilyen nap legyen. Ez nem, mint a First Tuesday. Én nem tudnám megcsinálni, és tudod, hogy miért? Mert nekem a napom az úgy kezdődik, hogy e-mailek megnézése, ingyen lottó, megnézem, hogy nyertem-e. Aztán nem nyertem, megteszem a következő számot. Majd utána küldesz nekem egy elektronikus képeslapot. Így van, szóval ez nekem ezzel indul a napon. Hogy ma is történt. Hát akkor odafigyelünk január 27-én vasárnap, hogy mi történt, és akkor a következő csütörtökön beszámolom. Én majd az interneten követem az esélyt. Köszönöm szépen. Akkor adjuk át a szót rövidesen Bódi Zoltánnak, aki az infószótára következik. Zoli. Itt a info szótár ideje, és ebben a Solution Provider kifejezés következik. Megpróbálok nagyon gyors lenni. Magyarul megoldásszállítónak mondjuk, tehát ez a honosított változata. Kicsit félrevezető lehet azoknak, akik annyira nem járatosak az informatika és a számítógépek világában. Ezen milyen megoldást szállítanak ezek a megoldásszállítók? Tehát ebben a kifejezésben, hogy értelmezzük ezt? Minden olyasmit, amit valamilyen informatikai eszközzel lehet megoldani, azokra a problémákra keresnek olyan megoldásokat, amelyeket, mondom, tehát informatikai eszközökkel lehet megoldani. Tehát hogy lehet egy hálózatot összerakni, szervezni, milyen, mit tudom én, az én céljaimnak milyen programok felelnek meg legjobban, ahhoz milyen gép kell, stb. Stb. Ez mind megoldásszállító. Az eredeti kifejezés solution provider, azt viszont egy kicsit gondolkodom rajta, hogy hogyan lehet megoldást szállítani. Megoldást mondjuk szolgáltatni lehet, vagy nyújtani lehet. Tehát egy kicsit idegen számomra ez a kifejezés. Én úgy képzelem el, hogy amikor mondjuk egy cégnek az informatikai hátterét kifejlesztik, akkor leülnek egymással a cégvezető mondjuk, és a megoldásszállító, és elmondja a cégvezető, hogy milyen problémái vannak. És erre mondja a megoldásszállító, hogy én tudom szállítani a megoldást önnek. Számítás technikai formában, ugye? Igen, de hát akkor is a megoldásokat szolgáltatni, vagy nyújtani, vagy bemutatni, vagy nem tudom, valami más szoktunk csinálni, nem szállítani szoktuk őket. Tehát szállítani valami megfogható dolgot lehet. Most ezek a megoldások nem feltétlenül megfogható eszközök. De nem akarok minden áron én kukacoskodni ezzel a kifejezéssel. Hát megoldásszállító, ezt is meg tudjuk így érteni. Jobb, mint a solution provider magyar környezetben. Infoszótár jövő héten is. Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője, szokás szerint itt ül velünk a stúdióban. Mi az, amit most hoztál? Mint a kuka, úgy ülök itt egy szám magam, és főleg azért, mert nem igazán tudtuk eldönteni, hogy ehhez a sok jó témához milyen tippet lehetne adni. Én megbolondulnék egyébként, hogyha ha ezt az internetes, nem internetes napot így kéne valamilyen formában így beregulázni az emberek, mint a dohányzásmentes nap. Hát a dohányzás az egy káros valami, az internetet folyamatosan azt súlykoljuk, hogy ez mennyiben jó, milyen megoldásokat szállíthatunk rajta, igen, ugye, igen. És egyebeket. Tehát ezért az embereknek magukból kell kiindulni, mindenkinek meg kell szabni azt a határt. Azoknak az embereknek, akik tényleg reggeltől estig függenek rajta, azoknak nem hiszem, hogy egy ilyen típusú akció bármilyen célt is tudna adni. A múltkor beszéltél a PC World új honlapjáról, ahol van egy nagyon hasznos szolgáltatás, és az egyrészt a webtelen naphoz is, másrészt pedig az előbb beszéltünk ugye a vállalatoknak a belső informatikai rendszerről, ahhoz is kapcsolható talán. Ez a bizonyos saját személyes naptárrendszer, amiben beállíthatunk határidőket, stb. Hogyan használható ez egy vállalat számára? Használható ez egyáltalán így egy ilyen kis munkacsoportban, vagy ez inkább személyes célokat? Hát igen, de nem erre találtuk ki. Ez igazából arra való, hogy ha az embernek tényleg mindennapos internet kapcsolata van, és esetleg szeretné a gépben, mondjuk az Outlook, vagy ilyen nagyobb programok használata nélkül is fejben tartani, vagy gépben tartani a teendőt, akkor itt fel tudja vésni, hogy mikor, hova kell menni az óviba, mikor kell kenyeret venni, és akkor erről mi néhány nappal, vagy meg beállítható persze, hogy hány nappal azelőtt küldünk egy e-mailt figyelmeztetésként, de amikor elmegy a pcworld.hu-ra, akkor az egerét föl ráviszi erre a kis naptáracskára, akkor azt hiszem, hogy ez a szolgáltatásunk egyébként még most per pillanat nem működik, egy-két napon belül fogjuk fölfrissíteni, akkor lehet látni a névnapokat, fontosabb dátumokat, időpontokat. Hát akkor majd nézzük meg azt a honlapot, és akkor majd figyeljük, hogy mennyire lesz népszerű ez a szolgáltatás. Eddig tartottam a modem idők, továbbra is látogassák a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok a címünk. Itt meghallgathatóak az eddigi műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC-vel, CD mellékletén MP3 formátumban is kikereshetők. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.